الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع ماءهم. آيات مقدسة كي بشارة خصوصي بارد مؤمنان چه قرآن ده ذكر دير زائع کرده جنتنا ذکر کی او ورسرا دا صفت بیانی چه تجری من تحت الانهار دیمو منان لا جنتنا تیار شوی چه داغی دلان دبا نهرون روانی داغی نهرونو تفصیل یدیده کی کڑے سلور قسمہ سلور قسمو ندی سلور نهرونه ندی ځکه قران هر یو جمع ذکر کړی انهار انهار انهار او دا هر یو حال بیانې پورا چې دنیا کې هم شته دی او دا تشنم دی. عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما ویل چلے صافت دنیا شیون مما فی الجنت الا الاسماء چ دنیا کی د جنت حصے او شی نشتا کسو کلا کلا ادا سی وای د خلینه وزی یو ناشنا شی وینی یو ډیر خیستا نووی چې دا د جنت نه راغلی خدا د انسان خبره ده صرف د دخلی کې خبره ده نور هیڅ شی په دنیا کې هغه نشته چې کوم په جنت کې دی الا الاسماء ها صرف نمونه شته نمونه ته دنیا کې هغه ستوري چې دا نهرونه دي دا وبدی دا پیدی دا گبیند دا سونا دا دا چاندی دا اسی نمو نشتا دا باغ دے دا کور دے ولیکن دیر لوی تفاوت دا دی دنیا دا سیزنو دا آخرت دا سیزنو نو اللہ شان بیانی مسل شان عجیبت ویلشی حال غریبت ویلش مثل الجنة التي وعد المتقون شان او حال د جنت هغه چې وعده کړی شوی د متقینو سره خاص کر المتقون ابن جوزوی الذين اتقوا الشرك امام نصفیوی مدارک کې چل متقون عن الشرك دا جنت لن لا موحدین رجول کلی دی موحد با جنت تزی بس نور زوگنا زکی پا متقین سر ذکر کئی او دا دیر لری نا راغستی را زکی تقوی اصل بنیادی دا ویتاوی شرک نه ځان بچ کړي. دې متقین له موحدین له الله وعده کړی و د جنت. دا وی جنتونو کیسه دي ډیر سبقشتا، لیکن مشروبات ذکر کی دلتا، معقولات نور زینو کې بیانې د خوراک سيزونه، یا مکانات نور زینو کې بیانې، یا د هغه د خاتمانو ذکر نور زینو کې کوي، چې تو فعلم ملدان محلذون دغه سيد هغه جنت ازواج او طهارات نور زینو کې کیفی ان قاصرات الطرف سورہ احصافات کې سواد کې دلته د مشروبات ذکر کوي خاص، چې جنتیان د سکلو د پارسودی سلور قسمه نهرونه دي، فیانار مم ماین غیر آسن، په دې جنتونو کې نهرونه دي دوبونه داسه وبو چې نه پد بویا کیږي، فرخ پکې ناراضي، تغییر پکې ناراضي، عیب او نقصان پکې ناراضي، د دنیا د وبو پشانتي دنیا وبو کې سمره عیب نه دي، خونی بدل شي، رنگ یې بدل شي، پانی مانی پکې پریو دي رنگ یې بدل شي، بویا هم بدل شي، کله کله باندې چې ګلاس خلی ته کې نظر لري کې شروي دا خو خوند وی خراب نور نه وی دا چرته دی په کې دا تغییر راځي کنه، لیکن د جنتونو بو هغه کې نه بد ویشته نه بکې د خوند نقصان شته نه بکې رنگ اس یو صفات یې نه بدلیږي مم ماین غیر یاسین دیوی زکا نبت لیگی چه اگر روانی دی کنا روانی و بخو منگو منو چنو خرابی که دنیا کیوم ویتا دنیا اگر روانی و پلی دلی دی انا خرابی دمن کو جالے پکی سوک باگی خپنشی که خوزی جرتوی سشی و ٹکرا کی کنا دمن کو گندو نپکی ستاغ روانی او بداسی دینو او لال بلاسنگی او دازکا گنده دی چدا پنالو کی بایی گی دنیا کی جسم روانی او بدی کنا نخوڑو ندی سندو ندی لوی لوی کندو نیوالا کنستی کنا باقی کی روانی او دا جنت ابانی هرون چدی من غیر اخدود فی غیر اخدود اغید پارنالی نشتا ابا دغه سي دغه په دې فرش باندې چې نهر روان دي د انسان په عقل کې ناراض ځکه حدیثو کې بیانات دا کړیو چې دا غي نهر یو طرف ته او بل طرف ته قباب من لؤلؤ قبی دی قبی هغه د ملغلرو نه دی اگه کناری او جیانی ولی دمرا خیست کلی دی نو چونکه اگه پو خدود که ندی پو نالو که ندی دقا سروانی نو اگه که داشی دونم نشتا چه دنیا کی کم دی او بو که او کتوی چه اگه روانی دی نو خیر دی تی که دا کن که خون دی بدل شو روانی بی نو خلق بیزان در اخلی نا ضرورت تپار بیسکی کدی نا او ځان له لذت ته نو کا کی دي نوم پکې خرابې ناراضي بدبوې ناراضي وانظر الى طعامک او شراب کلمې تصنع تر دنیا په پور پورې خاص فیانار ممن ممن غیر آسن په دې جنتونو کې نهرو ندی ډیر دا یو بونه چې نه بد بویا کیږي کار څومره مودا وخت پتیر شي با بلکې حدیث کې راغلی نبی علیہ السلام چې تلو معراج ته نو جبرئیل امین ورسره وګرځوې جنتونو باندې ډیر مقامات باندې یو ځای کې نهر لیدو ډیر ناشنا چوبې د پایونه سپینې وی او د واورې نګ یخې وی او د غبین نه خوګې وی نو تاسو یو کو نبی علیہ السلام چې ما هاذا جبرئیل داسې پیدا غ نهر دې کوثر چې تعالی به الله درکې په قیامت کې جبریل امین په ګلاس کته کوم نو مل غلری را واغستې مشکو عنبرو شګه مګنوا ویدا نه هر د دینه با محشر تا دو په پونتلی اول دغه بغا حوض کوثر د دینه ډکیږي اصل غ نه هرو د حوض کوثر یې په محشر کې جوړ کړو زکه تند به باغی کی کنا په لوبیاتن د نشته د مؤمنانو لپاره په جنتونو کې نبی علیہ السلام وی چې زبا ولالیم نو حوض کوثر ته وب چراغلی دي ا دغه نهر نه راغلی چې نبی علیہ السلام ولې دونو ډیر ناشنا او تخکار شو او بیا حضرت عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها ویلو چمن يدخل اصبعيه في اذنيه يسمع خرير الكوثر که سره خام خاوي چیر خنلي دلي دي نوم نوي ویلو چې اوسله وګونو کې ګوتي ورکی او دا قرار راضي نه دا غي نه هر قرار دي ا کوثر چې وته ویل شي نو مطلب د حدیث سو دلته مونږ وای چې ګورې تش نوم دې نور هیڅ نشته دې نه غقرار شته انا او بشته انا نه هرشته حدیث مطلب تشبیه هوا تشبیه ان هغه به تاسو قرار کوي لکه بنده چې وګونو کې ګوتی ور کیو بیا کم قرار راضی کنا چې وې دا سګر دینو دغه قرار وی دغه دغه سیدې کنه هغه بیا دا تصدیق د پاره ویلو او مطلب یې سو تشبیه وا چې هغه به داسې قرار کوي چې وایي نو به دومره خسته دي د هر نهر د جنت چې د پایو نسپینی د واور نه یخي د غبین نه خوږي انهار من لبن لم يتغير طعمه او نور نهرونه دي د پيونا چې نه بدليږي خوانداري هني د دنیا د پيو په شانتي نشي تشنم دي دنیا کې پېښته خونم دي هغه صفت پکې نشته چې کوم د جنت په پيو کې دي څه کداږي کې بالکل خوان نه بدليږي کډیرو مو د پراتی کار څومره وخت پتیر شي دانه چې جاری دی نو ځکه نه که کیه دی نوم خوند یې نه خرابیږي چکه کیږي نه دا وبخ چکه شي خرېړې شي بیا ورځي خلقه لیکن لم يتغير طعمه دا یې په یو خوند نه خرابیږي او داسې دی چې کله اسکی جنتی نو زه هر شي خوند به پکی د غړو به پکی ای با پی پا خون با پاکی دا هر سوی دا مستو با پاکی دا پیروی حدیث دنو دا کوچ با پاکی چی سم رسیدون دا آگی نجولی گی نو دا آگی خون با پاکی دنیا دی پایو که خپل خون منگو نلی دو اخپل خون دی صحیح نده نو بیا نورو پاکی سراشی لم یتغیر تو عموهو ذکرانگی نبدلی گی خون دی نبدلی گی ذایقه نه خرابېږي چې د غواو د میخې د خېټې نه خو نه دي راوتي. دا پې خو نه دي که نه دا وګوره چې د څه نه راوتي دي. انسان یې د مجبورۍ نه خوري دې وخت کې نو پخوا به لاسم که نه یا کوم ملکونو کې چې صفایي شته دی او د طعام قدر شته دی او د انسان قدر شته دی نو بیا هم سعودي کې به 15 روپۍ باندې دغه واخلي ډبې کیلو پې وي پکې ته وایي چېرې دا خو داسې پی خو ما چېرې نه اوسکلي نو یو خو دغسې نور دې ملکونو کې په مجبورې به خورې اسکې به په مجبورې باندې ځکه چې په لفي کرکې نو بیا به ونه خورې چې دا به څنګه لوشلي کلمه به پی ویلې کبنې چې لوخه به پاکو کنه به پاک لاس به وینځلې او کبنې وینځلې بیا به ونه خورې ګورې چې ته د دې زمانې د خلکو په لمازه ته وګورې او دې به د به ته وګورې او د دین نبی ارتوالی ته وګور پرندا خدومره قیمتي نعمت او چې حدیث کرا غلیو چې هر شی اوخره نو یو دعا بکې او چې په اوخره نو بل دعا بکې دعا کوم پر هر شی چې اوخره کنا او دا دعا لولي چې الله مبارک لنا فيه واتعمنا خيرا منه یا اللہ مونگلے پا دشتا کی برکت واچے او بل وقل دا دین خرا کی دا بوئی خوچی پیدے ہو خوانا نبیا بدا سنوئے وے بچے اللہ مبارک لنا بی وزدنا من ہو یا اللہ دشتا کی را لبرکت واتے چو مخوانو چو نقصان را نکی گیڑا کی کشمکش پیدا نشی او دارا لزیاد کی دارا لزیاد کی دا بنو ای چوات امنا خیرم منو دا دین خراک دا دین خوشتی لنو سب در کی دنیا کی دین خن احمد نشتا لیکن آخل قدا زیتا و رسو چی خوابت پکی وز نشتا خو بس لم یتغیر تو عمو پانارم من خمر لذت للشاربین او ډیر نهرونه دی په جنت کې د شرابو چې ډیر مذهب ور کې سکون کولا ته دنیا دې شرابو زهر عیب نه پاک دي صعبونه چې دی غټول د دنیا په شرابو کې راځي مشوي نیو پینځه خوشمارلې دي محدثین او مفسرین چیو پاکی سویدا دے سردر دے دا دنیا پا دے شراب ہوگی او لا سویدا پی آگی کنشتا لا پی آگا غولن نشا دا پاکی بیوشی دا پاکی بیا پروتی بازان بنا پوئی گی بس چی دا قسم رب مجمع المعاسوی او دریم دا دی چې لاس ماونه بیا لغوان برباد خبرې غلط مجلس دا په دې کې شته دی دا یو اسکل کنه بیا واسو یې چې دا ورېدو لایق نه یې کنه مغیت لغو ویل شي نه حل ته دانشته دی ښه لغو لغسی ملاهم عنها ينزفون دا چه اس کن اولتے بکن دا بکن نقصان ال دا که اولتے نیشتا پنزم دا دا چه مکروح خوند قبی خوند دا دی شراب او اگه که لذت اللی شاربین دا اگه که دمر خوکوال دا دمر حلاوت دا دمر مزد دا پکی نگا دی عیبون نپاک دین دا عیبونه صرف پدی کې راځي مشوي ښا چې سر دردې پکې مشته دي نو بيوشي پکې مشته دي نو لغوه خبرې بیهوده خبرې بکواس تام پکېشته دي اول ټیم پکېشته دي خوند ډېر خراب دي قبیح دي بلته انور چې قران کم یاد کړی وي اخو لا ډېری خبرې سورته مائده کې انما يريد الشيطان دا شیطان پټیکا کی دا شراب نه دی ډېری ټیکادار شیطان دی ايو قابينكم العداوه والبغضاء في الخمر والميسر شیطانی کارونه پکې وګوره دی شرابو کې یسو کې اس کی دښمنۍ پکې بغض او حسدی پکې او دا غصی بیار پسی ہوئی چوہ ستکم عن ذکر اللہ وعن صلاتی تا اللہ نم خونشی اغسطے پا اخلو منز خود انا پاتی دیں دا بگی نشت کنا دین دا نپاتش دا دی پو جوان دی فہل انتم منتہون دی که نور گورا پل بیا چی دی کنا چی بے حیائی پا گٹی را دام دمرا بے حیائی اور دمرا بدتمیزی چی بیا با خپلا پر دین نپی جانے بات جو ندام پا گشتا دے چی دریری بیزتے پوج باندے لوی وارو بد دتلی ونے ویو بیزتی بد کی نمون بدل بل بل شان تک دی نمون بدل بدل شی بیا بتا سو کو رور نوئی مسلمان نوئی او کاکا او لالا بدتا نوئی بڑوا بدتا وئی ناکارا نمونو بدتا آخلی پا دیکی سش پیدا داخر خو حدیث کی دار آگلو چی نبی علیہ السلام ویلو چی من شربا فی الدنیا چاچی دنیا کی وسکل لم یشرب فی الاخرت التا بینس کی خواه که موحد ده که جنت تلاح ولیکن چه دل تسکلی کنا ولم یشرب پی الاخرت تلت بینس کی بیان دا پا دی که عیبون دی او اشراب دا دی عیبون نپاک دی اما پسرین چه گورن دا خبر ذکر کئی نو پتا لگی چه پخوا بلشانت کار وز بلشانت پی پا دی شرابو که دامشت دی اغیوی کنا داغی پا زمانه که بدا داسی جوڑه دنو چه دا بندیانو دا قدمونو نا بس خو جوسری جوڑه شوی دی و ماشینان راواتی دی معلومی گی دا چه آقا خلقو با پخپو میده کول نو کلکا دیر خلق چه دا کبابیان کیما جوڑه نو پند کمره خوا اغیطا سوکنو پری دی نو کېما پخپو باندې هغه کی دغه خټه کې چګر دی نرګه دا تاولی دا تا کباب هوړو بیا چې دا دغه خلکو د خپو سپته لګي چې تار کولو پکې توبه تو هغه پی پاګی کړی ویندلې پاګی کې پاکې شوې کنه نو دغه سوی شراب بم پخوا داسه جوړې د پدې انګورو پدې کجورو پدې بخلق ګرځې دو او په لبیتنا رس استو جوس بیتنا استو دا خو دې زمانه کې لوکوټي ترقی وشو نو ماشینان شو کنه نو کاغه دغه ته وته خدا نور عیبونه خو پکشته کنه کا نهرو ندی ز شراب نه چې لذت ورکې سکون کولران زکه چې قدرتی جوړ شوې دي د انسان د الله سنت جوړ شوې نو نه پکې نشاشته دي نه پکې بيوشيشته دي نه پکې په خوان کې نقصان او قباحت او کراهت شته دي نه پکې ولټه شته دي نه پکې سردرد شته دي هغه به سکيوم د دې لپاره چې ډېر لوی لذت په پکې حاصلې وانهار من عسل مصفا او ډیر نهرونه دي د غبین چې بالکل صفا دي د دنیا د دې قدراتونه ولې دنیا کې غبین چې پاکه نو ډیر تجربه غواړي لاس نه بلد سړی چی کنه دا غنار سره ګډوډ شي د مچو هغه ګولو هغه پکاو هغه بچی مچی هر څه پکې راشي دا نه پاکیږي. او د جنت هغه چې دی خو د مچو د کونې نه نه دی وتی که نه، هغه قدرتي جوړ دی، هغې کې دا عیبونه نشته، مصفا لکه د شیشې په شانتې صفا دی. حدیث پاک کرا غلیو داسې روایتو د حکیم او داسې د معاویه ابن حکیم چې نبی اسلام ویلو چې جنت کې بحر الماء و بحر اللبن و بحر الخمر و بحر العسل، دریابونه دي، د اوبوم دریاب دی، نو د غبینوم دریاب دی، نو د شرابوم دریاب دی، نو د پیوم دریاب دی. تشقق منها الانهار، دا هته بیا رستو شاخونه جدا شوی، نهرونه ته نه جدا شوی، اصل کی دی ابحار، بحرونه دی، دریابونه دی. ښه نبی علیہ السلام ویلو اذا سالتم الله اے امتیانو چې سوال کوي د الله نه، بیا سم سوال کوي کنه، کمزوري مکوې، فاسالو الفردوس، سوال چې غاسیم کوي نو د جنت الفردوس سوال کوي، ولي فانها اوسط الجنه واعلى الجنه، دا ډیر قیمتي ډیر اعلی جنت دی. او منها تفجر الانهار، دا سمر نهرونه چی راوتی دی، دا ټول دغه جنت الفردوس نه راوتی. وفوقها عرش الرحمن، هغه څخه ډیر اعلی دی چې پاسه دا الله عرش دی کنه، چته دا الله عرش دی کنه، دا غینا کم نهرونه راوتی دی. نبی احادیث کراغلیو چیو سلور نهرون دی په دنیا کې دا داغی نراوتی دی. حدیث کی نمون دا سرازی سیحان، جیحان، او دجلا و فرات، او نیل د مصر، دا پینز نهرون دی، دا بید جنت نراوتی دی. سیحان سو کوئی دا نهر الهند دا انڈیا نهر، اسو کوئی دا نالتا کی دا شام و فلسطین، او جیحان نهر دا بلخ دے، او دجلا و فرات دا عراق، او دریائی نیل دا مصر دے. دا غی دا مطلبو جنت نه نه راغلی، مونږه وای چې ورتش نمونه دی، او تعویل خامخا ضروری کنه، به تعویل نه نکی. ان الله ته ویلی د دیو جن چډیر اعلی دی، نو د دې نسبت یې کړی چې جنت نه راوتی دی، یا ماته به جنت نه چرتا چې کوم ځای نه راوځي، اغا گٹی اغا زمکا چیز کم زین راو دی، نوکی دیی چی اغای دی جب اغو چالی دلی ندا کنخا. بیا اللہ میں ابن قیم ذکر کلیو چکل دنیا کی یاجوج ماجوج را اخلاص چی، اللہ رب العزت با جبریل امین راو لیگی چی دا دنیا نا دا قیمتی سی دون راوڑا شټو کرای پریدا، نو یو براشی نو قران به اوچت کی، علم به اوچت کی، حجر اسود به اوسی، مقام ابراهیم به اوسی، تابوت موسی علیہ السلام چې فی سکینۃ من ربکم و بقیۃ مما ترک آل موسی و آل هارون، دا به اوسی. ادا پینځه نهرونه به اوچت کی، دنیا و داس سپیره پاتی شی چه رخ بے بلکل بدل شی، اور سوک بوئی چے رہو دیکھو وقت جن گران دے چاکم سیدون اغیتے نا اوڑو اتش کنگال پاتش وکنو حدیث کی کمزوری ہو خود عبرت تا پا رہو چی دا قیمتی سیدون پا دنیا کشتے کنا ندا با آغا وقت سر اوچت شیا نزدے قیامتی بیا چی اجوج ماجوج را اخلاص شی ولهم فيها من كل الثمرات او دې لپاره په دې جنت کې هر قسم میوې شته د خوراکونو په کوم پورې تنظیم ده من كل الثمرات هر قسم میوا او مغفرة من ربهم او بخنه ده د ګناهونو د خپل ربنا نو دے دا قیامت دا احوال سر ذکر کرا دے دا جنت دا صفات و دا بیانات سر ذکر کرا او حال دار چه مغفرت ال تا کس کئی مغفرت خوب دنیا کی گی دنیا کے بندہ گناہ کئی اللہ و تمافی کی کلچ دے سوالو کی دا بخنے او دل تیداغ دے پا احوالو کراوڑ دے نو ال تا باوم اللہ گناہو نبخی گناہونه بکم دی چې وی بخي التو ګنا نشته او ویلی دی او مغفرت من ربهم جواب داو چې الله څنګه نعمتونه ذکر کړل ذکر کړل ذکر کړل نو اشاره وکړه چې دا ته پسمې لاو شو د دې تاسو کوم کوي کنه ارزامنو تاسو لګیاي او تاسو نو کوي چې دا نعمتونه موږ ته په سبان نه ملاو شو دا په دې باندې چې وا مغفرت من ربهم کلا تاسو تا ګنا نه نه ماف کړي نزا خو بیا نه ملاوې ته وا مغفرت من ربهم استاد سو عقیده سیوا د توحید وا دا غي په برکت باندې الله تاسو تا ګناونه ماف کړل او پاک یې کړې بظاهر او باطن تو جنت ترالے نوس لگیائے پا نعمتنو کی ورسر یہ دادا اشارہ اکردیتا دنیا دا پارا حال چگر دار سمیلاوی کی خوب دیبان دی چه انسان دا گناہ نپاکش گناہ انگار تا نمیلاوی نام جواب داد عام امام راضی د خپل زمانه سره محاوره ذکر کوي نابل جواب کوي خدا دا هغه خپل خبره ده سو دلیل به خاص نشته ده هغه په زمانه کې یو وخت کې بیان کړم 500 کې تیر شو ډیر مخ کې سړی ډیر خو وخت و مسلمانان بادشاهانو د دین ترقی و پکې ټول کارونه ناغی وی چی یو فوجی با دا خپل مشر نه اجازت اغسطا کنا لکه اس چی ما شمان اجازت اخلی نوی گوتا اوچتا کی چی استاس تاوی چی اجازت تراتاو کا مجبوره ما مجبوره دی کنا دا انسان نو چالتا کې وچته د جرنیل نه یا د وزیر نه یا د امیر نه یا د مشیر نه نو سبه وی وی امیر المؤمنین غفر الله لك نو پوش یا امیر المؤمنین غفر الله لك دعا به او توکړه چله پتا باندې پړدا واچی نو پوش جو هو د دې پړدی ته روان دی اجازت به وتاو کو امام راضی وی چی مغفرتن کی کیدی دغه معنی او ډیره صحیح خبره ده امام دې کنا ټول پنځ مسلم دې هر فن مولا دې هر فن کی ماهر دې الله رب العزت وتوی چې دا نعمتونه خو نعمتونه دي وینه یې پسترګو باندې استعمال یې کویر قسم د خلاتې دې کې صرف د مشروباتو ذکر وکړو د ماکولاتو د ملبوساتو اي خلانې ذکر کړې دا نعمتونه دي خو لیکن تاسو کې څومره عیبونه وو خبر یې دنیا کې تاسو کې څومره عیبونه وو د خپل بدن چیک اپ هم کړو چې دې کې څومره نقصانات دي نو مغفرت من رب الله در باندې پړځوا چولا ولي د دې وجه نه فاطمه علی السلام د جنت نه کوشو چې بیا خو د پړدې کار ختم شو کنه ښا هغه جامع چې کمی وي د کمال او هغه ته نه لری شو کنه نو عیوب کار شو نو لوی جنتیانو کې عیب نشتا هغه ما پټکړی دی هغه دنیا کې وو او دلته نشتا دی صاحب پکې نشتا څوک دی وګوري که پیدا یې که پکې کنه نو یو مغفرتون غفر په معنا د پردې سره غفر په معنا د ستر سره راځي نو مغفرتون من ربهم الله وی شکر وباسه چې ډیره غټه پړده مې در باندې واچوله تاسو هغه انسانان نه وي چې بندیانو بدن کرکا کوله اگر خپل زامن بو اولاد بو نو مور او پلار له بخواله نشرات لی ریمال به پوزه تنیولیو چې نه جراسین دی او چې بد دا غینه مې بچ کړه کنه او مغفرت من رب نو حال د دې جنتیانو ګورا حال د دې جنتیانو ګورا او د دې نعمتونو ګورا من کانا فی هذه النعم کمن هو خالد فی النار سوک چه پده نعمتنو کی مصروف دیں ان اصحاب الجنت اليوم فی شغل فاکهون کمن هو خالد فی النار دے پشاندہ چا دے چاگا طول عمر پا جہنم کی دیں طول عمر پا جہنم کی دیں وسقوما حميما يخشي بكنيشتا توبه توبه نه هوا نه اوبو نه ځای او مکان نیر کنډیشن هر شي ګرم دي او سکول شي وسقو سمان سکول شي په دې باندې کده دي خوخه دا او کنه دا خوخه توبه ته وینس کی کنه ملائک وره غرزي خپل بوله وازه کی لوی جانور دي کنه او بزور او پسکول شي مان حمیمن اغو بگرمی فقط تعا امعا اهم حدیث کی رازی نو چه سپ گیرده کی دی اغا بطنا پا دی بل اغالا باندیو دی ٹکلی ٹکلی با کی دا دی اغا کل می دی پا گیرده که خوڑیر لوی ٹیلی پن پروت تی اغا با ٹول ٹکلی ٹکلی شی او بغر دی کت الله ای دواړه برابر دي سه توازن وکې کنه ته جنتیانو حال وګوره اذدی حال وګوره تر ترغیب د پاره چې یا بدبختو د دنیا په دې دنیا پرسته کې مصلی دلی دي چې ځانم د دومره لوی نعمت نه محروم کو دي جنمیانو ویلو وی زه خیر دی جنتیانو ته ویل چې تاسو خو به دا اومډیره خوخی چې پور باندې ډیر سدونه پخیږي کباب پور پخیږي چرګ پور پخیږي او دا سور مرغۍ چې دی هغه ټولی پور پخیږي او تاسو سره ور نشتا جنت کې خور نشتا کنه بیا جزان چې تاسو خوخې تړلو شي سبق وای تاسو کباب تړلو شي سبق وای دا پور پخیږي مونگ سرا دیر دیو ای خواب تاسی ظالمانو چه جهنم کی دیو پی غورو نکی امو ناظره کی خواب دا دیغا حسد نلری کی کنا خواب دا یو سوال پیدا شو پا مسلمانانو بانده چه دا بسنگ چلی چل تا ور نشتا او د دنیا ډیر نعمتو نمونگ آئی دی پا ور بانده پا خواب نو کالتا دیو سلی دلوشی نو سچل بکی یرا هوای په خدای دې نه پیژندل کړم امون خدای ته وی چې دا غو صرف د نهرونو ذکر او کاغه نور چې بیا کین را بشی کنه یا مخک تیر شیو چې وفیها ما تشتهیه الانفس چې زړه دې سوالی نه وای ولی دا په خواله صرف پور کې دی په بل سبانه نشي په هوله تباړو خبر نه او پوښي ورازي لو خړوت نه کیږي کا غوخه دا کا چرګ دی کا لواز استاړي را پخه دا کا بل شي بس پوښ برازي ته دې ته پوسله کې کنه خام خاصتا دا ارمان دی چې ما پوکي کوله از سترګې نه مخ کې به دې زما غور خوخه دی مې وتال تزین خو چې ور دې خوخه دی جنتیان لبا الله عرش راوړي کا پور پخیږي او کدا سه پخیږي اور تباجت نه ای الله سره اسباب کم دي اسباب ډیر زیات دي نو دې په نور اسباب هم شته کنه واخر دوام